السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1048 یہ حدیث بیان کرتا ہوں بیان کرتے ہی فوراً عمل کر لیجئے تاکہ حشر کے میدان میں ہم کو اس کا اجر ملے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا انبیاء اور شہداء ان کے خاص مرتبہ اور مقام کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے یہ حدیث ابن حبان میں ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے تھوڑی سی تشریح سن لیجئے آپس میں محبت کرنے والوں کو یہ ثواب ملے گا اس لیے میاں بیوی بھی آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں بھائی بھائی بھی اللہ کے لیے محبت کریں دل میں ذرا برابر بھی کدورت ہے یہ حدیث سن کر نکال لیجئے کدورت آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے سے حشر کے میدان میں اتنی بڑی فضیلت مل سکتی ہو تو کتنا سستا سودا ہے دوستوں کے ساتھ بھی اللہ کے لیے محبت کیجئے بچوں کے ساتھ بھی اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی کے لیے محبت کیجئے یہ حدیث ہمیشہ اپنے بچوں کو یاد کراتے رہیے اصل معاملہ جو گڑبڑ ہوتا ہے دل کے بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی انسان گناہ کیوں کرتا ہے اس کی بنیادی وجہ اس کے دل کا بگڑنا ہے دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی شاعر کہتا ہے دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا گویا اندر سے انسان بگڑتا ہے اور اس کے اثرات اس کے اعضاء اور جوارح پر نظر آتے ہیں اور آج کے اس دور میں جبکہ عریانی اور فحاشی عام ہے دل کی دنیا اندھیر نگری بن جاتی ہے اندھیرا شہر آج ہمارے دل اندھیرے گاؤں بن گئے اندھیرے اندھیرا چھا گیا اس کی وجہ سے آپس میں اللہ کے لیے محبتیں نہیں ہوتی مطلب کے لیے محبتیں ہوتی ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا علامہ اقبال کہا کرتے تھے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا ساری دنیا کو قمقموں سے روشن کرنے والا انسان اپنے دل میں اندھیرا لیے پھر رہا ہے انسان کے دل میں جیسی حالت ہوتی ہے ویسے اس کے اعضاء اور جوارح پر ظاہر ہوتی ہے اس لیے اپنے دل کو اللہ کے نور سے منور کر دیجئے اور اپنے دل میں آپس میں محبت داخل کر دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحانک اللہم و بحمدک لك الحمد على حلمك بعد علمك یہ چار فرشتے ہیں جو ہر وقت میں یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں تو ہماری بھی ذرا مشابہت ہو جائے گی ان کے ساتھ پڑھ لیجئے سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك یہ حشر کے میدان میں چار فرشتے اور آ جائیں گے اس وقت اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے چار فرشتے ہیں حشر کے میدان میں چار اور آئیں گے तो वो चार की तस्बीह अलग होगी, जो अभी उठाए हुए हैं उनकी तस्बीह अलग है। दोनों तस्बीहें मैंने आपसे पढ़वा दी, एक मरतबा और पढ़ लीजिए, कभी याद हो जाए तो अच्छा है। जो उठाए हुए हैं उनकी तस्बीह है सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक लकल हम्द अला हिल्मिका बाद इल्मिक। जो चार फरिश्ते हशर में आएंगे वो पढ़ेंगे हशर के मैदान में सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक लकल हम्द अला अफ्विका बाद कुदरतिक। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين